L'Institut de Tiana està preparant tota una sèrie d'activitats per prevenir la violència a les relacions de parella entre els més joves. El centre educatiu vol commemorar el Dia Internacional contra la Violència de Gènere amb un concurs de relats en els quals es convida a crear uns diàlegs entre agressors i víctimes. L'objectiu de les diverses accions és impulsar estratègies de prevenció de les violències i promoure el respecte mutu entre els sexes. Les accions de sensibilització es concentraran entre el 24 i el 25 de novembre i es profunditzaran diverses àrees de treball a través de la projecció de curtmetratges, l'anàlisi de cançons i la redacció de relats. N'ha donat detalls el director del centre, Josep Gimeno. Conscienciar-los, no?, de que no és la via per resoldre els conflictes o de la relació entre persones no és mai la del maltractament. Doncs el que fem és explicar què és una relació, conceptes erronis que hi ha de relacions, exemples de situacions de control, però sempre enfocat a adolescents, és a dir, a unes agressions que esperem que ni molt menys siguin les de grau tan fort com n'hi ha, no? A través del concurs de relats, l'Institut de Tiana vol recollir missatges alternatius als que es promouen conductes violentes, instant els joves a reflexionar sobre aquelles actituds de domini on la possessió, la gelosia desmesurada i el control de la parella són el primer símptoma de la violència. Totes aquestes accions es realitzaran amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tiana, que pretén construir un pla de treball de cara als propers 4 anys per consolidar l'educació per la igualtat als centres educatius del municipi. Així ho ha afirmat l'alcaldessa de Tiana, Esther Pujol. Que arribi un nen o una nena amb uns determinats patrons de comportament a l'adolescència, doncs es mereix una observació atenta, sense alarmar, però sí que és cert que des de les nostres escoles i des de les nostres unitats familiars, famílies, pares, mares, hi ha una feina important a fer. Tiana no és un municipi alarmant en aquest aspecte, però si més no, és obvi que s'han d'aprofitar els recursos per treballar aquest tema. El relat guanyador del concurs, que se celebrarà coincidint amb el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, es publicarà el proper número de la revista municipal Plaça de la Vila. Escolta les notícies a l'emissora municipal. Escolta't a Ràdio Tiana.